Сёння мы звернемся сапраўды да залатога фонду не толькі беларускага радыё, а і ўвогуле беларускай драматургіі. Мы будзем слухаць адзін са спектакляў, пастаўленых паводле найвядомай п'есы народнага паэта Беларусі Янкі Купалы «Паўлінка». У гэтай першай камедыі Купалы «Шчаслівы лёс». Адразу ж пасля напісання яна была пастаўлена на сцэне, спачатку ў Вільні, затым у Петербургу, а летам таго ж 1913 года і на радзіме паэта ў Радашковічах. На спектаклях, дарэчы, прысутнічаў сам аўтар. А ўвогуле гэты сцэнічны твор класіка беларускай літаратуры вытрымаў дзясяткі пастановак у розных тэатрах краіны і за яе межамі. Трэба сказаць, што Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы пасля прэм'еры спектакля ў 1944 годзе свой кожны новы тэатральны сезон па традыцыі адкрывае менавіта «Паўлінкай». Згадаем гісторыю напісання п'есы. «Паўлінка» была завершана 3 чэрвеня 1912 года і пазначана аўтарам як сцэны са шляхецкага жыцця. А нарадзіліся яны ў фальварку «Акопы», куды малады Купала прыязджаў на лета да сваёй маці. У лісце да Браніслава Эпімах-Шыпілы 5 чэрвеня Купала паведамляў, цытую: «Напісаў у двух актах камедыю, которую чытаў пану Лявіцкаму, Ядвігіну Ша. І ён казаў, што напісана дарэчы. Камедыя называецца «Паўлінка», напісана прозай з шляхоцкага жыцця. Калі мне ўдасца перапісаць на машынцы ў колькі экземплярах, то дарагому пану прафесару прышлю адзін экземпляр для прагляду». Канец цытаты. Насамрэч, п'еса атрымалася вельмі праўдзівай, а вобразы нібы выхапленыя з самога навакольнага жыцця. Дарэчы, усе дзейныя асобы камедыі мелі сваіх прататыпаў. У тэатры беларускага радыё гучыць зараз першая частка радыёпастаноўкі «Паўлінка» па аднайменнай п'есе народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Год запісу 1952, рэстаўрацыя 1998. У галоўнай ролі «Паўлінкі» народная артыстка Беларусі Раіса Кашэльнікава. Обширная светлица у хати Крыницких. У левом куте великая, чисто побеленная печка. Для окон, что выходит у сад, стол, лавы, табуреты, великий куфар. Насупрать ложек, засланы коудрой. На усим убрани светлицы отбиток господарливости и аккуратности. Осенний вечер перед покровами. Для окна сидит Паўлінка, стройная, пригожая девчина. Яна старанно шие крамный кафтаник и спевая. Thank you. Штось не пьется сьогодні. Як серце катрасеться, так усе равно, хто його знічив, перепужав. Ой, як маркотненько! Ну, просто хоч збирай манатки, да йди упрочки з хатки. Ой, може, це пісня виновата. Гадали панточки, ніяк не могу сама з собою дедалаку привести. А ну, на щастя, почну другую пісню. А якою б гэта? Ага, о, гэту, во, о. Нешта не цікаво на серці. Чого це йому бідненьким не стає? Здається, ж і піти їсть і хапає. І чого, чого, чого йому не хапає? Ой, хоча б той прийшов, кого так хочеться сьогодні побачити. О, темніє, темніє, ночка наближається, а його як нема, так нема. Казав же, що прийде, напевно. І що це мій тато до його має? От того часу, як довідався, що він на мене милим воком позирає, на кузіровано, як чорна кошка між мими перебігла. Ну, але тато своє, а я своє. Ось іще поглядим, чий верх буде. Тату, ти мой. Казав же, от, що прийде, каб там каже... І ліха гарел, каже Паулінка, нам треба такую-сякую зробіць постанову. Ми, каже, з тобою не діти, маємо свій розум і можемо собою покеруватися. Тільки ти, каже Паулінка, повинна до гэтага, конечно, пристать, бо іначе, каже, загинем, як рудые мыши. Ой, ой, нехто йде. Йон, напевно, йон. Уваходить Яким Сорока, молодий військовий наставник з книгою в руках. Добрий вечір, ясні пекної пані Паулінце. Добрий вечір, ясному пекному панну Якимку. Що золотце моє ненаглядне? Прочекалася трохи мені ненависника. А чи нікого нема? Помалу, помалу. Усе дома, усе дома. Ось тільки у Якима не усе дома. На позволення Йозіка так поздно приходить, га? Ёсць моя ты сакатушка-щебетушка. Вось табе тое, што я абяцаў. Ой, добра. Што это? Горкі буревеснік. Над седой равнінай моря ветер тучы собирает. Найлепш ты прачытай. Над седой равнінай моря ветер тучы собирает. Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает, ветер воет, гром грохочет, буря, скоро грянет буря, буря. Пусть сильнее грянет буря. Буря, скоро грянет буря. Ой, добре, дякую. Ну, кажи, только хучей, голубка моя бескрылая, тато твой дома ці не? Бо ж сама ведаєш, яка у нас з ним страшенная любость. Ох, чому ж не ведаю, як поміж котом і собаком якраз. Але смело будь як у Бога під Прип'ячком. Поїхали обоє на торг і поздно вернуться. Маєте года-года бородання, ну і там маніться всякі такі покупки зробіть. Завтра бачиш. Має быць трохі гасцей з кірмашу. Так, значыцца, тым шталтам вечарынка будзе. Вечарынка быць-то будзе. А ты вось не ўсе на ёй будуць. Эх, Паўлінка, вазьму на злосць ды прыйду. Што ж яны са мной зробіць? Нічога не зробіць. Але ж і ты нічога не зробіш, а толькі пераробіш. Ці ясне, пекна панна Паўлінка, дазволіць мне... Што? Закурить при ёй. Скуль это такая деликатность? Бач, рукам, коли девчины, так дае волю без пытания. А уже бач, папиросу закурить, позволение просить. А я не дозволяю, вось и все тут. А я закуру. А я не дам. А я закуру. А я не дам. А я закуру. Паулинка, Паулинка. Болей нічому без твайго пазвалення даваць волі не буду. О, калі так, то згода. Паўлінка. А чаго это? Пан якім забуся, як я забуся, ці што? Ды не, я хацеў бы, золацца, сур'ёзна з табой пагаварыць. І ведаю я гэтай сур'ёзнасці. Спачатку будзець я люблю... А пасля ці вельмі моцна, а пасля ці ўсё чыстенька гатова зрабіць, што якімка захоча. А там і паехала, як на непадмазаных калёсах. Ці ж не праўда, га? Праўда, то праўда, але ўсяму мусіць быць канец. Ой, слухаю, вашэці. А можа, новую песеньку нам спіць, га? Адно з умовою. Альбо веселую, кому хлявонюху захотелось пойти, альбо уже такую сумную, сумненькую, как выслухавши ее, раз, два и бух, тыль увер головою, вот тако. Это будет тебе, мое ты, Сонейка, залежить. Як захочешь, такая песенька выйдет, або веселая, радостная, як бы самое небо ясное. Або сумная, гаротная, як асенія хмары над гэтай зямелькай чорнай. Плыве рэчачка далінкай, рыбак шмат у ей. Пакахай мені, дзяўчынка, як рыбкі ручей. Без вадзіцы б аніколі рыбкі не жылі, без кахання шчасця долі няма на зямлі. Разам будзем жыць у хацы, разам песні пець, будзе раем свет здавацца. Усё праўда яснець. Жыццё будзе слацца кветкай, сонцам заблішчыць. Гэю долі добрай гэткай слёз не будзем ліць. Пакахай жа мяне, дзяўчынка, усяёй душой. Не дай жалю марнавацца. Сэрца супакой. Ай, дакуль жа ўсё гэта будзе цягнуцца? Дакуль як сухавей сушыць і мучыць нас будзе? Толькі... Не нас трэба казаць, а мяне, бо мне дуже добра і весела, і лёгонька. І так лёгонька на сэрце, што... Паўлінка, Паўлінка, супакойся, Паўлінка. Ну, ўжо маўчу, маўчу, як немая рыба. Ну, калі, калі ўжо надыдзе тая часінка, што нас злучыць навекі, і мы ўжо ніколі не расстанемся. Калі, калі? На святое ніколі. Вельмі ж ужо мой татка заеўся на цябе. Вось таго часу, як даведаўся, што мы з табой злюбіліся. А без таты гэты ж інтэрас наладзіць будзе вельмі трудна. Трудна, то яно трудна. Але няма таго злога, каб не выйшла на добрае. Ну, хоць бы, примерам, мы з табой так зрабілі. Ага. Выбраўшы падходзячую часіну, калі стары будзе не ў злосці, узяліся з табой за рукі, ага. Падышлі да яго і сказалі. На-на-на. Я люблю Паўлінку, ага. А я люблю Якімку. Так што і жыцця нам адзін без аднаго немашак. Немашака. Ну дык супакойце нашы сэрцайкі, дайце нам пазваленне ўзяць ды пажаніцеся. Ага. І не туды ты, мой дурненькі, якімка заехаў. Уедзеш жа гэта кунерац, што не ўзад, ды не ўперад. А гэта яшчэ з мамкай да кіно сяк так. А са старым, ну чыстая беда, настаящая гора. На парог, кажа, каб не важыўся паказацца, а то, кажа, мазгаўню гаду пашчапаю. Ось і рабі з ім, што хочаш. Да как мог бы, так бы на першей бы осине тебе повесил. Так-то оно так. Але я нейк усё яшчэ надзеі не трачу. А ну ж адпусціцца. Ну быў жа такі час, што мяне любіў, ды нават у бедзе то тады, то сяды дапамагаў. Быў час, але вадой сплыў. Дапамагаў, пакуль не ўбачыў, што трэба дачкой дапамагчы. А як да гэтага стала падыходзіць, вось ім адазвалася шляхоцкая панаверы. Другую пісню цяпер пее. Нож точыць, востры нож точыць, родны мой татка на таго, каго сам калісь любіў, і каго я палюбіла, і навекі вечны любіць буду. Паўлінка горача абдымае Якіма, нібы боючыся, што яе ад яго аднімуць. Якім супакойвае яе. Ну, забыўся, як я забыўся, ці што? Слухай, ці ты надумалася зрабіць тое, аб што я цябе надовечы прасіў? Ну, іншага выхаду для нас немашака. Бацькі спачатку пазлуюць, пазлуюць трохі і адпусцяцца. Ведама бацькоўскае сэрца. Я ўжо прызнацца табе, гаварыў з папом. Ён заўтра прыязджае ў Міхалішкі імшу адпраўляць і заначую ў ваколіцы. Ну, а мы да яго раз, два і гатова. Думаць-то я думала. Але неяк страшна. Слухай, а што, каб ты яшчэ, ну, трошачкі пачакаць? А то так раптам. Гэта і ўсю сваю маладосць пачаканкамі перачакаем. А ну, а што, калі зловіць? Гэта ж я не выжыву сораму. Ты не бойся, не бойся, золатка, не зловіць. Заўтра у вас вечарынка. Ага. Пасля вечарынкі ўсе будуць спаць моцна. Так што хоць з гармату страляй, нічога не пачую. Ага. Я ўсё акуратненька прыгатую. Ну, ты толькі звяж у клумачак, што патрэбнейшае. А там, праз момант, ты мая, навекі вечная. Ой, не. Да не я твая, а ты мой навекі вечны. Ну, нехай будзе, як сора казала. Згода? Га? Паўліначка, ну, згода? Чаго? Паўліначка, ну, ну... Ну, Паўліначка. Ой, Боже мой. Згода, Паўліначка. Згода. До завтрашняга дня там побачым. І давно ўже трэба было так сказаць, моя ты кветочка майская. Ну, завтра вечарам, як толькі ўсе паўкладаюцца, я ўже ў садзе пад вакном буду цябе чакаць. Ты в аконца адчыніш, лахі пад пахілі, скакель з хаты ў сад, як пятух. Ну, это ж ты, як пятух. А я як... Як курица. Не, что ты? Я як зязюлька. Як зязюлька, праз вакно фыррр, а пятух цап, а поп крапілам пырсь, а там... А там... Прийшов на веселя наш саток, поміж наша крыжа мурушнічок. Ой, казалі сват наш верны хорош, а сата доўгі. Паўліначка, ох, каб гэтак усё жыццё і кожную мінутку. Разласваюся, а з кому нагоніш пакуль ахвоту з палоні. Паўліначка, паўліначка. Ой, Якімка, чуеш, недзе нешта туркоча? Ці не едуць гэта толькі нашы з торгу, а? Такі ж нехта едзе. Ой, Якімка, трэба ўже табе рабіць. Фэр. Нічога не парадзіш, трэба. Ой, гэтыя бацькі, і чаму гэта не родзяцца на свет? Дочкі без бацькоў. Паўліначка. Якімка, ці ты мне прынёс тое, што абіцаў? А як же? Прынёс, маё ты золаце. Ось. Ой, добра. Цяпер ўже замест аднаго... Маю двух. Аднаго, о, хто ходзіць да дзівчат, да рукам волю дае. А другого, Це треба носити за пазухою. Ах ти, язюлька моя ненаглядна я. Ну-ну-ну-ну, петушок, не гарячися. Поспій же так з козами на дворах. Павліночка. Ну-ну, марш додому. Раз, два, три. Пошумі гілилушка, мушка, манилая пирожком. Махну милий рукою, а милая рукавом. Помни, Павлінка, завтра... Проводивши Якима, Павлінка вертається у хату, запалює лямпу, потім спиняється у задумінні, пещотно притискаючи до грудей фотографію Якима. Ну, що, смачно тобі тут тепленько, га? Каля самого серця, каля очі. Певно, чуєш, як воно бідненько трапечеться? Ой, ні, голубочок. Ще вельми порано. О, послезавтра другая речь. А теперь ведаешь, что соколик? Посяди лепш за бразиками. Сидячи гэтак убога за плячима, будешь мець менш грешных думак у голове, чым ось пісцячыся у молодой дзяўчыны. Павлінка падыходзіць да абразоў і кладзе фатаграфію за абразік. Потім іде у сенці сустракать батьков. У хату увалюється моцно підвипівши Степан Криніцький. Видать у його добрий настрой. Сьогодні на кірмаші йон і гандель добре зробив, і побачив, кого треба. І навод будучого зятя запросив до себе в гості. За їм слідом з пакунками іде його жонка Альжбета. Не смяши ты людей. Ну, коли попив, да кляж спать. Молчи, баба. Ты каханенькая, родненькая, ничего не разбираешь. Волосы долгие, а розум короткий. Короткий, короткий. Ой, там на горе мужик зоны каяре, а другая подбегая запражисти меня. Ой, гнилая кочерешка. Еще, может, тебе чего захочется? Где ты, бабы, молодил, баба подзевала? Тихо, тихо, ну. Пата, да киньте вы уже. Если переодевайтесь. Ты, может, это чего здесь, ага? А боже, гэта добра, каханенькая, ротенькая, так, каб гэта гарачай да кізлай капусты. Скіну бурку, скіну боты, ды надзену лапці. Кожны дурень ці разом, пану сваёй хаця. Мамка, накрыйте на стол, а я вам з'есці прынесу. Ага, не сіда, чорточка, нет. Пану сваёй хаця. Степан. А? С кем хата? Я едем, где ну, я? Ну, молчи, ну, прошу тебя. Ну, молчу. Ну, с кем хата? Где ты, баба, молчи? Ой, ну, прошу, молчи. Ну, молчу, ну, дали бог, молчу. Ну, с кем хата? Ой, там на горе, мужик же. Ну, прошу тебя, ну, молчи. Ну, молчу, Альберт. Ой, с кем хата ты так намурзался? Я и с тем, я и с тем. А ты, каханенькая, родненькая, сгадай с кем. Ай, немач тебе ведает с кем. Ну, вось, ну, гости ж не казал я, баба, что у тебе вось тут, а... Не вообще дома. Але ж слухай, Альжбета, зятям. Зятям? Так, каханенькая, родненькая, кто сватом, кто сватей. А як Степан Криніцький так з родным зятем был. Так і правду кажуть, що горілка людей з поля зводить. Ну, чого це зводить? Коли ж ти його поспів нажить? Дачка еще замуж не вышла, а батька уже зятя мает. Ну, да, коли не маю теперь, так буду иметь у четверг. Это бачиш, ходи сюди, ходи. Ну. И он еще только избирается подмазаться к нашей Паулине. Избирается? Ага. Ну, а как с лисцей это еще пошло, так перш он мне подмазал. Вот так бы и казал одразу. А кто это такие? Кто такие? Ага. Пан Адольф Быковский, вот кто такие. Ой. Ну, что ты стоишь? Что? Я думала, кто там? Аж нічого людського. Тільки їздить да нюхає, яка дівчина більш пасагу має. А сам голий, як бізун. Ну, так пасаг нюхає, бо нос має. Ну, але все ж таки для нас з тобою це блін, да ще й маслом подмазав. Ага, блін. Ну, так і он же сам, коханенька родненька, хвалівся, що його господарка у 100 разів лепше від усіх тутейших господарів. Ну, хвалівся. За одного коня тільки сьолета казав, о, заплатив 300. На гэтым же коні, кажа, завтра к васпанству заедусь из кермашу. Ой, завтра приедзе, да. Ну, поглядзе. Не-не-не, хоча мы не минаем. Где же, где это она пропала, а? Ты, баба, ты не бачила ты книжку, что я купил сегодня? Где это она пропала? А что я, пастушка над твоими книжками? Пропил, може, неде своим гэтым зятем. О, яна, о, каханенькая родненькая, о. Але ты не думай, что я якую дрень себе за зятя выбрал. Вот завтра он приедет, поглядишь, дык одразу что другое закаешь. Сяпан, знайшовши у бурцы книжку, кладе ее за той самый образик, куды Паулинка поклала фотографию Якима. Уваходит Паулинка с миской и ставит еду на стол. Альжбета! Одним словом, хлопец шляхотского завода, с рызыка, из усякой деликатности, все такое. Вот а кем вы тогда ты говорите, что моя рызыку, усякую деликатность и все такое? Башня, вельми вас, панна, цікавая. Скоро состаришься, каханенькая родненькая, коли все будешь ведать. Ну, скажите, скажите, татушка. Башня, ни села, ни пала, захотела баба сала, а? Ну, коли уже тебе так хочется, каханенькая родненькая, да их скажу, Паулиночка. Отшапись, чего ты стухаешь, что? Ну, татка. Ну, значит, со знаком тым, гэты паніч, да иди ты сяду, иди. Ах, у тебя гренку. Значит, со знаком тым, гэты паніч, с усякой деликатностью, все такое. Мой зять, Паулиночка. Зять? Ну, я еще не зусім зять. Але скоро на його викинується, скоро, скоро. Ну, а як же годність? Ну, ось гэтага, що неколі татовим зятем зробиться. Ди гэти, як його? Ну, ти, певне, його неколі бачила. Не бачила, бачила. Адольф Быковщик. Быковщик? Але, коханенькая, рудненькая, пан Адольф Быковский, ось хто. Може, татка, для його другої дочки постарайтеся. Ой, може. Ти, може, самі зима женіться, щоб переробити його з простого чоловіка до на свого зятя. А ти що, зломок? Зломок не зломок, а за ламаку не пойду. А дяга, на що? На все, тільки не на паханяку к замужству. Паханенькая, родненькая, я ще поглядим, де кого посадить. А ти от садіща і єш лепі, чимся з пустого порожнє переливати. Як приеде свататься, тоді то я й буде. А татка, ведаєте, не сьогодні за кого я пойду. Альбо за нікого. Що? Ой, боже. За кого? За кого? За Якима. Ой, боже, подавився, ой, боже. Мовчи, гадавка, я тебе раз сказав, каб гэтага шельма і звання не було у моєй хаті. Каб яго імені я не чув ніколі, гэтага безбожніка, гэтага забастовщика гэтага. Дык і не забывайся аб гэтым, каханенькая родненькая. Не на што дарэшчыну плісті. Нікому ніяких забастовок не рабіў і не робіць. Чорт його бери, я тут кажучи, рабіў чи не рабіў. Ти знаць і бачить його не хочу у своїй хаті. Гэтага хабуйлу гэтае плюгавство гэта. Тільки не забывайся об гэтым, коханенькою родненькою. Прибирай, Пауліночка, со стола. І давно гэта татка сам з ім цілавався. А теперь... Каханенькую, родненькую, ну не лезь в очи, а не то вон с хаты тебе с этой дренью выгоню. Полинка иди с миской до дверей. Не в споделке двери отчиняются. Уваливается у хату п'яный Францис Пустаревич. За ім яго жонка Агата. Францис няўмысля выбівае міску з рук Паўлінкі. Чо не дзядзька нарабілі? Глупства, глупства, мои добрые, откупим, откупим. Похвалены у хату. Навеки. А мои миленькие, что это вы еще с кермашу едете? Сдается, ранее за нас выехали. Глупцы, мои друзья, собственно, кобыла заблудила, пани. Ай, ти ж гэты, тудема, щудема, мачуляпа, приехал, кали в своем чаще домов, и он же ж я крыжник, вот то туды, вот то щуды, вот блытается по дороге, еще вот гары гэтой шукая. И, собственно, баба, и твое бабское дело молчать. А у меня розум спрытный, спрытный. Я тонко понимаю, что и я. Так садитесь, садитесь, мои миленькие. Ай, да куда садитесь. Тут садиться? Ночью на дворе, кобыла за плотом, полверсты до дому. Ах, ты тут, дема, еще дема, ночница косовокая. Вот не вытримал, как не наробить людям неспокойство у ночи. Ты что там, сватенька, выспимся. Ночка не Петровая, а Покровая. Сейчас дай, сватов, собственно, халтурно выпьем, пани Добрунь. Помисли, помисли. Ах, как бы это нам дал сваток. Гэтай сусолкі пасасаць. Ці ж мы з свацей па скрэпкі? Ага! Гэтых свянцоных кропель дзядзька канаючы мы не даў бы не то што. Ай, ну ідзі ўжо, Паўлінка. Собственно, маладзенькая баня, добрый, собственно, бірозавай кашы не пашкодзіў. А што, свацейка, чудэма-щудэма, цікавага куплялі на кірмашы? Ай, тое ды сёе, нічога цікаўскага, вон там у куфры схавала. О, пані Добрує, а ти чув, що сьогодні люди на кермаші казали? Ні, кохальники, родненькі, не чув. Не чув. Не було калі, а що казали? А що, а як же, як же? Ну, що? Ой, баби вже тут. А нічого своє, слава. Тихо, тихо. Ну, кажи, кажи. Кажуть, собственно, француз йде на Борисов. По рукавиці і шапку, що колись там оставили. Кажуть, собственно, 400 тисяч войска за собою веде. Ай, да не 400 тисяч, а 400 тисяч. А, сотні тисяч. О, ще кажуть, спранжиновий костюм за собою несе. Да, не несе, а на машине, что на поветры летаюць, гэты костюм вяжи. Вот тудема-щудема сватка сама на свои вуши чула. На ее вуши. Бо калі все пошло до гори ногами, до гори ногами, бо калі привязи гэты костюм, може, і для нашого брата якое таке полегшення буде, а? Ось, сватка, моя гэта ахмістриня, дачушка-сакатушка, зблыталася з гэтым безбожником, з гэтым забастовщиком гэтым, і хоть ты ёй вар на галаву лі, ну, што ты скажеш? Ай, глупство, пані добрый, собственно, молоденькая, собственно, бірозавай каші не пошкодила, молоденькая. Ой, дуже трудно поладить теперішню молодю. Такое распусто пойшло, не дай ты Боже. Ветер во всіх по голове ходить. Гэта мне калісті, як сказали, іди за Степан. Так я й пойшла, без ніякої спречки со своїми старими. А так, так, тудема-щудема. І мой же ж, як до мене посватався. О, дык батька нябожчик і каже... Іди, каже, бо ўсё роўна, ніхто ж лепші цябе не возьме. Я от тудема-щудема падумала, падумала, тьфу, от і пашла. Так, так, пані Добродію, іначе й калісті было. Собственно, ай, глупство было, пані Добродію. А ти ось на. Выпей, каб тое, что было, у памяти не сидело. Ну так будь, сватка, будь, будь. Ой, Щипеться, как я горушка, ва. Щипеться, пані добрудзі, бо чужая. А ці завтра з Васійка на кірмаші будеться? А ўжо ж треба буде як-небудь тягаться. Ой, мені прийдеться. Може, мамка, притиснули сих? До завтрашнього не оттиснеться? А, я ще поспею. Дай мені з тіткою розговориться. Ідіть, мамочка, ідіть. А я за вас з тіткою поговорю. Ідіть, сватійка, тудемо-сюдемо, не зважайте на мене. Ми от тут з Павліночкою почекаємо на тебе. Ай, ну як собі хочете. Ведаєш, сваток, гэтага? Кого? Ну гэтага, ну. А, ну. А кого? А кого? А каб ён тямівся. Дай, почекай, сватка, почекай. Павлінка! А? Павлінка, як гэты завецца ты, што мяне сёння падмазала ты? А скуль я магу ведаць? Хто гэта татку мазаў? Куды гэты ж? Ну, зяць, ну. А, зяць, ой, як же гэта яго? А, здаецца, бык ці бычок? Што ж, не так. Не так, каханенькая, родненькая, не так. Во. Быковскі, пан Адольф Быковскі. Ну. Так ведаеш, сваток, ён, значыцца, падлабуніваецца к маёй паўліцы. А. Ну, што ты на гэта жваткага? Ай, глупства, пані дарує. Што ж, ну, гэты, ну, як його? О, не, чакай. Бычок, і больш нічого. Так ведаеш, значыцца, завтра знакам тым пан Быковскі прыедзе да нас. Як? Абнюхаць, як і што. Ну, дык і вы, сваток, сваей заедзьце да нас. Чого? А ну, сможайкі, гандаль будзе налажвацца, дык прыкінеш, якое слаўцо, га? Ай, глупства, собственно, і прыйсці можна. Блізка, пані. Блізка то блізка, але каб не было слізка. Вонь, на дождь, як бы паказаць. А ці тата каня паілі? Да не, зараз пайду. А можа, разам са сватам пойдзем? Я свайго напаю, а сват свайго палядзіся добра прывязаць. Ай, глупства, пані добрая. Кай, собственно, кабыла ўцякла, дык... О, баба завезе дадому. Правда, баба, а? Што, правда? Ну, я кажу, калі, собственно, кабыла ўцякла, дык... О, ты мене дадому завезеш, а? А, как ты тудэму-сюдэму бокам ездзю? Ну, іди, паглядзі, гэта ж мне вот памяці сышло. Ну, дык пойдзем, сладка, пойдзем. Ой, Лёня. Чаму ж нам не пець? Чаму ж нам не пець? Сяпан і Францыс, абняўшыся, выходзіць з святліцы. Агата падыходзіць да сумуючай Паўлінкі і супакойвае яе. Але калі ж я яго люблю, дзётачка, мала што, дзеткі мае, тудэма-сюдэма, любіш яго. А як бацька не хоча, дык падумай жа, што людзі скажуць, як супроць волі старых, ды пойдзеш. А што там людзі? Яны ж за мяне з ім жыць не будуць, і па маёй смерці за мяне пакутаваць не будуць. Ну, пагаворыць, і перастануць, як намазоліць языкі. Ну, што ж, дзеткі мае, як уважаеш, я ж от тудэму-сюдэму нічога не дарачу. Калі ж ён такі разумны і такі добры, што я і сказаць не магу. О, усе яны добрыя, пакуль не ўбярэ, каторы дзяўчыну ў свае рукі. І мой жа ж, пакуль толькі сватаў, усё так патульны быў, як чалё. А як ажаніў, усё, божачка ты мой, праўдзівым ваўком зрабіўся. Кніжкі мне прыносіў, хораша так аб усім расказываў, як, кажа, трэба жыць. І як людзей любіць. Шмат яшчэ чаго. У нас, кажаш, усё ідзе не так, як трэба. Людзі у нас, кажа, як звяры. Змалку дзён, кажа, прывыкаюць у ненавісці жыць. Змалку дзён іх гэтаму вучыць і дома, і паза домам. Сляпыя, кажа, сляпыя. Не маюць жа адзін да аднаго ніякай літасці. Хоць усіх зверху душыць усялякі пошасці ды злыдні. Але, дзеткі мае, чула я б тваім не раз. Вельмі ўжо кажык такі-то от. Разумны і добры ён. Дзяточка, міленька, ці ж не праўда? Праўда, дзеткі мае, праўда. Ой, от усё было б добра, каб не гэты тата. Ну, от хоть ты не маведома, што з ім рабіць. Дзеткі мае, а можа пачакаць. Ліха перамеліцца тудема-сюдема, і ўсё добра будзе. Трэці год, цётачка, чакаю. Трэці год трасусь і выглядаю хвілінкі, каб толькі пабачыцца з ім. От павешуся, цётачка. Даль Бог павешуся, калі мяне з ім разлучыць. Ей, цей сына, тудема-сюдема, Пауліначка, пабойся ты Бога, напрот начі ды гаварыць такія речы, Пауліначка. Фу, фу, ой, матачка найшвенчы, фу. Калі ж вось тут пад сэрцам так баліць, што жыць не ў магату. Вот ведаеце, хочацца аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. Цётачка. Ну, чаму я такая несчастна? Ну, ціха. Бацька родны, хоча мене дарваць ад таго, хто мілей мне ўсё чыста. Жыцця, хаты роднай, цэлага свету. Ну, чаму я такая несчастна? Ну, ціха, ціха, ціха, мая міленькая. Ціха, не гару, не плач, не маркоцься вельмі, не жыды будзе. Бог тудема-сюдема найвышэйшы міласэрдны і аб тваёй ты цяжэнькай долі не забудзецца. Ну, ціха, мае дзеткі, ціха. Нехай сабе будзе, што мае быць. А я свайго такі даб'юся. Альбо загіну, каб і следу майго не засталось. А ўсё ж такі скажы мне, мае дзеткі, і чаго это твой бацька? Ну, так ужо заеўся на яго. Бо якім з мужыкоў. О, ідуць, ідуць. Да не паделася, собственно, ось сюда. Не паделася. Я, напевно, домов утекла. О, ну о, і о, треба о, ж було свату яе так дрэнна прывязаць. Да яшчэ ў гэтакую цемру. Каго прывязаць? Каго, каго, каго? Кабылу. Ужо ж не цябе, пані Дубрудзея. Ды где ж кабыла? Ну, где, где? Нема кабылы, дзе была. Кабыла. Нема кабылы. Так чаго ж ты не свянцоная ты коска расщеўся, як у сваёй хаце, а? Глубжна. А калі не свянцоная, дык мы пасвенцім яе. От зараз, вот, як вышвенчу тебе гэтай пляшкай по галаве, дык і сваіх не пазнаеш, несчастны ты вось сюда. О, божух на бацюх, за што ты мяне тудема-сюдема пакараў гэтай п'яніцай, гэтай куксамордай, гэтай недалі. Мае міленькі, што ў вас тут парабілася? Дык абыла дзядзька ўцекла, ці хто украў. Ай-яй. Дык чаго ж вы, сватка, чакаеце? Бяжыце хутчэй дамоў, пэўне ж там. Да. Той жа не ўпершыню. Ці ж гэту тудема-сюдема трухлявую колоду зрушыш з месца? Сядзіць жа вось антыхрыст, каб яму моль пяты пабіла. З месца не скранецца. Ну ты кіньце, сваціка. Ну не дзелася, кабыла, не дзелася. Я да дома, напэўна дома. Ну чаго там? Сват тудема-сюдема не сунься. Ох! О, не сунься со своим носом, куда тебя не просить. Идем, чуешь ты не? Глубже, пани Добрудзе, глубже. Собственно, коли кобыла утекла, так на тебе поеду. Ой, ты туда мы еще дома боком ездила. Вот падла ты, вот ломака ты. Нарабил работы. Ну, пошли до дому. Агата и Франсис развитываются с господарами. Францису ніяк не хочется ісці до дому. Але Агата бере его за каунер и тягне с хаты. Ну и даются ж гэтые сваяки в знаки. Але дякуй Богу, две дзюрки у ноча и скончалося, позбывся уже. А давно гэта татка у меня бил тёк с лужанки, и татка до дому пехотою притрапал. Каханенькая родненькая, что было, то я сплыло, и более гэтага не будзе, як кажуть люди. Поглядим. Завтра ж кірмаш? А ты не бойся, я кабылу злавлю. Але і ты мне глядзі, каб таго зяця зловіла, аб якім я табе сёння гаварыў. А чаго это ён? Конь ці вол? каб я яго яшчэ мела лавіць. Ну, не конь, не вол, а так сабе, дойная жывёліна, чорта. Ну, татка яго і дойці, калі ён для вас такі дойны. А я не думаю. Не думаеш? Ну, вось чула, Альбетка, да нічагутенькі, каханенькая, родненькая. Не маўчы, ну, прашу. Надумаешся, вас, як накармлю вось бярозавай кашай. Ой, прашу цябе, маўчы ты, ой. Ось толькі, каб погода была завтра добрая, а то пан Быковский казаў, што на кірмаш не паедзе, калі будзе дождь усі. Ліга не возьме, такі цукар не размокне. Каханенькая, родненькая, як скажу, так і будзе. Ой-ой-ой. Две дзюркі ў носе і сканчылося. Ну, маўчы, ну, прашу цябе. Ось толькі, каб напэўна была заўтра пагода добрая. Купіў я, Альбетка, сёння календар некі беларускі, як кажа крамнік. Ну. Пытаўся ў яго, ці піша ён аб пагодзе. Ага. Ды крамнік не гавора, што аб пагодзе ў ім напісана болей, каб чым другім. Ну, значыцца, палядзім праўды. Ну, што там напісана? Едзем, едзем. Сцяпан падыходзіць да абразоў і дастае календар, які палажыў за абраз. Адтуль валіцца на падлогу фатаграфія Якіма. Паўлінка кінулася падняць яе, але не паспела. А гэта што такое? А гэта мая. Аддайце мне, татачка. Прэч? Што ты там круціш у руках? Хадзі, хадзі, палюбуйся, якія прызэнты атрымлівае твая дачка. Ай, чаго ты соваешся? Такая яна і твая, як і мая. Лжэш, баба! Каб яна была мая, так была б такая, як я. Я пытаюся, хто гэта, а? Ну, а хіба тата не бачыце? Якім? Ну, дык хай же прападзе са ўсё. Татачка, не рвіце, не рвіце, аддайце. Ён вам нічога благога не рабіў, татачка. Прэч, прэч, гадалка. Ну, цяпер я вам тут на разложу шапню. Маўчы, ну, прасніце. Сцяпан здымае рамень і кідаецца да Паўлінкі, але грукат у сенцах спыняе яго. Гэта Францыс зноў рвецца ў хату Сцяпана, хоць агата не пускае яго. Нідзе падзелася, вось сюда, паэль. Вось сюда, вось сюда. Сам туды машудама паставіў кабылу у вас пад паветкаю, а шукаеш за плотам. О, дарма толькі поўзалі, ды шлядоў прыглядаліся. Ну, дзякуй Богу, што нашлася. А это, пане Добрый, что у тебя за птушка такая, а? Ходи, ходи, сваток, повеньшуй меня с моей дочушкой, с этим ось забастовщиком ось в этом, а? Кем забастов? Ну, покажи, покажи, покажи, покажи. О, это же это, а? Ну, як его это, о, разумненький, в учененький, грамотей, собственно, ай, собственно, Яким Сорока. Але, але, каханенький, родненький, Яким Сорока. Чудема, чудема, покажите мне, сватка. Ты баба, и твое бабское дело пильнуй спадницу и панчохи. О. А мы, пане Добродею, суд зробим, правый и скорый. О. А добра, сватка, как? О. Мы зробим суд. Суд. Перасуд, добрым складам над гэтым вось хатам, а які слад? Зараз, зараз, я за каманды, за каманды. Мама, ну, адбярыце ж і ў таткі. Што я з ім, дзеткі, зраблю, ён жа біцца будзе. Ну, за камандавай, сватачка, да ты ж разумненькі, ну, давай за каманды. О, собственно, пайдзе, стражнікаў паклікаць, собственно, справніку данесці, собственно, інквізітарскі суд. Так, па палавіне. Шасть! І гатова. Татачка! Татачка, аддайце, не рвіце! Я вам нічога благога не рабіў. І спаць! Спаць пайшла гадаўка, калі вось гэтка знайшла. Сцяпан рве фатаграфію Якіма і кідае ў твар Паўлінкі. Татка, загубіць мяне хочаце. Гвалтам з хаты выгнаць. А цяпер, собственно, хаўтурна выпім, пані Добрудзей, вось сюда. Пакабылі свае пі хаўтурнага, а не па чалавеку, якого пад носку не варты, несчасны ты, вось сюда. Паўлінка вырывае з рук Францыса бутэльку з гарэлкай і разбівае яе падлогу. Усе разгублена глядзяць на Паўлінку. На заўтра вечарам у той жа самай святліцы вечарынка. За столом гостей. Паўлінка, прибравшись по-святошному, увихается для гостей. весело льется песня. Працю хаті й шумна. Сяпан і Альжбета частують гостей. Мужчини сидять з одного конца стола, а жанчини з другого. На столі великий самовар. П'ють чай, наливаючи на сподки, закусують. Для сенсу на лаві сидять музики. Вони вже сьогодні много попрацювали. І Павлінка щиро частує старанних музикантів. Що ж ти мені штата твого зяті так поздно? Ні слуху і ні духу. Ти не знюхал ён, что у меня посагу немашика? Как ладенькая, родненькая, не бедуй, Павлиночка. Коли же мне уже нечто стало тягнуть до этого, як его быкти, як бычка, Быковского, каханенькая, родненькая, Быковского. Быковского. Пан Наделька, может еще шкляночку? Да дякую, я уже напилася. Чого ти питаєш? Забери, пана Аделька тільки дві випила. Частуйтеся, гостіки, частуйтеся. Частуйтеся, частуйтеся. Чим хата багата, тим і рада. Просим, просим, Гахані Герої. Може, пан Вінцес іще вип'є? Яно б то було вже і досить. Але коли панна Павлінка так пекно просить, можна іще за шкляночку. Можна. Альжбета, Альжбета! Ну, чи добре ти хоча просила пустаревичу? Чому їх так довго нема? Ай, каби не просила, так приїдуть. Певня, собственно, кобила заблудила. Ось сюда! І чому це сьогодні на кірмаші, які масороки не було? Каханенький, родненький я, киньте ви об гэтым свінопасі говорить. Я вже йому дав дорогу. Якую дорогу? А ти не слухай, в уши развесивши, да лепей гостей, гляди, кольки тебе разов казать треба. Кидай. А ведаете, гостики, две дюрки у носа и скончалось. Дякую, пане господине. Прошу, паненок, туди присесть. Пане кавалеры, возьмите табуретики, да вон там присядьте. Весело и шумно гости растягивают столы и табуретики по углах хаты и пускаются в скоки. Не так уже и часто им приходится весело танцевать. Раптом почулся, как некто подкатил на брычце до ганка. Музыканчики, Некто таки нарешті з'явився. Треба ще глянуться, то чого доброго у двері не лучше. Ясі Боже, не женатого, не багатого. Жаніть буде. Ой, як же темненько. А кого ж ти, панна Павлінка, так виглядає? А? А того ж. І жанатого, і багатого. Тетушка, ну, чому я така нещасна? Ну, тихо, тихо. Батько родний, хоче мені дарвати того, хто мілій мені всього чисто. Життя, хати родної, цілого світу. Ну, чому я така нещасна? Ну, тихо, тихо, тихо, моя миленькая. Тихо, не гору, не плач, не маркоться вельми, не вжидобудзя. Бог тудема сюдема, найвышейший, милосердный, и об твоей тут тяженькой доли не забудется. Ну, тихо, мои детки, тихо. Нехай себе будет, что мае быть. А я своего таки добьюсь. Альбо загину, каби следу моего не засталось. А все ж таки скажи мне, мои детки, и чего это твой батька, ну так уже заевши на яго? Бо, яким з мужиков? Альберто! О, ну, идуть, идуть. Да не поделайся, собственно, вот сюда. Не поделайся. Я, напевно, домов утекла. Ну і треба ж було свату яє так дренно прив'язати. Да і все в гетакую темру. Кого прив'язати? Кого, кого, кого? Кобилу. Уже ж не тебе, пані Добродєєва. Ти где ж кобила? Ну, где? Нема кобили, где была. Кобили. Нема кобили. Так чого ж ти не швянцоная ти коска расщевши, як у свою хаті, а? Глубже. А коли не швянцоная, так ми посвентим її. От зараз, от як вишвенчу тебе гати пляшки по голові. Ти ж своїх не познаєш. Несчастный ты вот сюда. О, божухна, батюхна, за что ты меня туда еще дыма покрал, этой пьяницей, этой куксомордой, этой недавней? Моя миленькая, что у вас тут порабилось? Да кобыла дядька утекла, те, кто украл. Ай-яй-яй. Так чего же вы, сватка, чекаете? Бежите худшей домой. Певні ж там, да. Ми же не у першиню. Ці ж гету, туди ми щодимо трухлявою колоду. Зрушиш з місця. Чадіть же ваш антихрист, каб йому моль п'яти побіла. З місця не скраняться. Ну ти кінця, сватійка. Ну не діла, що кобила не ділася. Я на дому, напевно, дому. Ну чого там? Сват, туди ми щодимо, не сунься. Ох, ох. Не сунься со своим носом, куда тебя не просить. Иди, чуешь ты не? Глубже, пани Добродєєва, глубже. Слушай, коли кобыла утекла, так на тебе поеду. Ты туда мы сюда мы боком ездим. Вот падла ты, вот ломака нарабил работы. Ну, пошли до дому. Агата и Франсис развитываются с господарами. Францису ніяк не хочеться йти до дому. Але Агата бере його за кавнір і тягне з хати. Ну і даються ж гэти свояки в знаки. Але дякую Богу, дві дюрки у носі. І скончилося, позбився вже. А давно гата татка вгнядив цього служанки, і татка додому піхотою притрапав. Коханенька, родненька, що було, то я сплило. І болі гатого не буде, як кажуть люди. Поглядим, завтра ж кірмаш. А ти не бойся, я кобилу зловлю. Але і ти мені гляді, коб того зятя зловила, об яким я тебе сьогодні говорив. А чого це він? Конці вов? Каб я його ще мела ловить. Ну, не конь, не вол, а так собі, дойная живелина. Ну, татка його і дойте, коли він для вас такий дойний. А я й не думаю. Не думаєш? Ну, ось чула, Альбетка, да нічогутенькі, коханенька, родненька. Не мовчи, ну, прошу. Надумаєшся, вас, як накормлю ось горозовой кашей. Ой, прошу тебе, мовчи ти, ой. Ось тільки, каб погода була завтра добре. А то пан Быковський казав, що на кермаш не поїде, коли буде дощ усі. Ліха не возьме, такий цукор не розмокне. Коханенька, родненька, як скажу, так і буде. Ой-ой-ой. Дві дюрки у носі і скончилося. Помовчи, ну прошу тебе. Ось тільки, каб напевно була завтра погода добре. Купив я, Альжбетка, сьогодні календарник і білоруський, як каже крамник. Ну. Питався у його, чи пише на погоді. Ага. Де крамник не говорить, що в погоді у їм написано більше, як об чим другим. Ну. Значить, це поглядим правди, що там написано. Едем, едем. Степан підходить до образу і достає календар, який положив за образ. Оттуль валиться на підлогу фотографія Якима. Паулінка кинулася підняти її, але не поспіла. А гета що таке? А гета моя. Отдайте мені, таточка. Преч? Що ти там крутиш у руках? Ходи, ходи, полюбуйся, які презенти отримує твоя дочка. Ой, чого ти совища? Така яна і твоя, як і моя. Лжеш, баба. Каб яна була моя, так була б така, як і я. Я питаюся, хто гета, а? Ну, а хіба тата... Не бачите? Яким? Ну так хай же пропаде совсем. Таточка, не рвите, не рвите, отдайте. И он вам ничего благого не робил. Таточка. Преч, преч, гадалка. Ну, теперь я вам тут на разложу шапню. Молчи, ну правда. Степан, сдымая рамень, кидается до Павлинки, але грукот у сенцах спиняя его. Это Францис снова рветься у хату Степана, хоть Агата и не пускает его. Ой, я поділася ось сюди, пані. Ось сюди, ось сюди. Сам туди, що дамо, поставлю кобилу у вас під повідкою, а шукаєш за плотом. О, дарма тільки повзали, де шлядов приглядалися. Ну, дякую Богу, що нашлася. А это, пані Добрыня, что это тебе за птушка такая, а? Ходи, ходи, сваток, повеньшуй меня с моей дочушкой, с этим ось забастовщиком ось в этом, а? Кем забастовщик? Ну, покажи, покажи, покажи, покажи. О, это же это, а? Ну, як его это, о, разумненький, вучоненький, грамотей, собственно... Ай, собственно, яким Сорока, пане. Олег, аханенький, родненький, яким Сорока. Чудемо, чудемо, покажите мне, сватка. Ты баба, и твое бабское дело пильнуй спадницу и панчохи. О. А мы, пане Добродею, суд зробим, правый и скорый. А добра, сватка, как? Мы зробим суд. Суд. Верасуд, добрым складом над этим ось. А який склад? Зараз, я за командою, за командою. Мама, ну, отберите же ее у татки. Что я с ним, детки, зроблю, он же биться будет. Ну, за командовой, сваточка, да ты ж разумненький. Ну, давай за команду. О, собственно, стражников покликать. Собственно, справнику донести. Собственно, инквизиторский суд. Так, по половине. Шесть. И готово. Таточка, таточка, отдайте, не рвите. Я вам ничего благого не добью. И спать. Спать пошла, гадавка, коли ось гэтка знайшла. Сапан рве фотографию Якима и кидаю твар Паулинки. Загубить меня хочет. Гвалтом с хаты выгнать. А теперь, собственно, хаутурно выпьем, пани Добрудей, ось сюда. Так а вывез свои пи хаутурного, а не по человеку, якого под носку у него несчастный ты. Ось сюда! Паулинка вырывает с рук принцесса бутыльку с горелкой и разбивает ее подлогу. Все раздублено глядят на Паулинку. На завтра вечером у той же самой светлицы вечеринка. За столом гости. Паулинка, прибравшись по-святошному, увихается для гостей. Весело льется песня. Горацю в хаті й шумно. Сяпан і Альжбета частують гостей. Мужчини сидять з одного кінця стола, а жінчини з другого. На столі великий самовар. П'ють чай, наливаючи на сподки, закусують. Для сенсу на лаві сидять музики. Вони вже сьогодні много попрацювали. І Павлінка щиро частує старанних музикантів. Що ж ти нешто та твого зяті так поздно? Ні слуху і ні духу. Ти не знюхал ён, что у меня посагу немашика? Какаденькая, родненькая, не бедуй, Павлиночка. Конечно, мне уже нечто стало тягнуть, так это, як его быкти, як бычка. Быковская, какаденькая, родненькая, Быковская. Быковская. Пан Наделька, может, еще шкляночку? Да дякую, я уже напилася. Чего ты пытаешь? Да бери, панна Аделька только две выпила. Частуйтесь, гостики, частуйтесь. Частуйтесь, частуйтесь. Чем хата богата, ты не рада. Просим, какая-нибудь. Может, пан Винцес еще выпью? Я ноб-то было уже и досить. Але коли панна Паулинка так пекно просить, можно еще со шкляночкой. Можно. Альжбета, Ну, чи добре ти хоча просила пустаревичу? Чому їх так довго нема? Ай, каби не просила, так приїдуть. Певня, собственна кобила заблудила. Ось це да! І чому це сьогодні на кірмаші, які масороки не було? Коханенькі я, родненькі я, киньте ви об гэтым свінопасі говорить. Я уже йому дав дорогу. Якую дорогу? А ти не слухай, в уши развесивши, да лепей гостей, гляди, кольки тобі разов казать треба. Кидай. А ведаете, гостики, две дюрки у носа и скончалось. Ну, дякую, пане господине. Прошу, паненок, туди присесть. Пане кавалеры, возьмите табуретики, да вон там присядьте. Весело и шумно гости растягивают столы и табуретики по углах хаты и пускаются в скоки. Не так уже и часто им приходится весело танцевать. Раптом почулся, как некто подкатил на брычце до ганка. Нехто таки нарешті з'явився. Треба йти глянути, а то чого доброго, у двері не лучше. Ясі Боже, не женатого, не багатого. Жаніть буде. Ой, як же темненько. А кого ж ти, панна Паулінка, так виглядає? А? А того ж. І жанатого, і багатого. Уваходить пан Адольф Биковський. Нарешті таки з'явився, дорогі гості. Ну що ж гэта каханенький, родненький, так довго на себе чекати заставив, а? Похвальоний у хату. Навеки, пан Адольф, навеки. Вибачайте, що трохи припозднився, але гэта виноват мой жеребец, Огер. Як понес з гори, що коли притикав, дик мене викинув, ось зламав. Аж мусив другую каламашку взяти, простоє й замарудів. Як він тільки так дихав, який його чорт нес, пристав конь, да все тут. Я вже що, у моє в очі заплатив весною за нікою здихлятину 30 рублів, і тай уже скоро його понесе. Ну так знайомтеся, пан Адольф. Павлінка, а лиш беточка, ось знайомтеся, будьте ласка. Ну. А це ж у вас панство доброго чувать? Ага, ну де що ж, де що ж у нас чувать? Старая баба не хоче здихать, а молодая замуж стіла. Ага, то це ж, то старую треба пшидусить, а молодую пшимусить. Степан, а? Сходи поглядите, добре прив'язаний конь пана Биковського. Бардзо дзінькує, бардзо дзінькує, я його добре прив'язав. Ну, каханенький, родненький, прив'язать може і прив'язав, але сена, певно, не дав. Сена. У нас так, гость як попала, а живеліну треба добре доглядати. Я зараз, я погляжу, пан Адольф, зараз. Что же это, пан Адольфа, конь хотел разнести? А так 300 весной заплатил и только клопоту нажил. Але у мене вшистко так. Корови мої варти по якої сотні рублів. А який сьоліта уроджай у пана Биковського? Ганіть собі. Жита на жалко все 200, ячменю з 200, а уса сотню. Ну, так, а кольки ж у пана землі, а? Волочки з полтори так добре буде. І ліс єсть. А як же єсть з полволочку? А, сосна в сосонку. І сіножать єсть. Ну, а як же так само єсть з полволочку? Для самої речки. Ах, морох, як шафран. Ну, дик, у пана усього з полволочку ворної землі, а? Ну, так, з доброї полволочки. У нас ворної землі мусить за 3 волоки буде, а й тому стільки не нажали. Видать, пан Адольф лепше за нас господар. Так, у мене господарка ні в чим не зближе. У мене і жонка бенді лепше, як у других. Кам не вдалася, тільки норовістая. Цікавість. А ці пан Адольф заторгував уже собі якую? Так, але гэта пакуль што секрет. Ой, ну а мне пан Адольф скажа? Так, але перш тату і мамусі. О, добре. А потім юж вас, пання, на самої вушка. О, добре, добре. Пан Адольф, як ведав, що я це трохи глуховатая. Глуховатая? Треба шершня за нос поводить, каб десятому заказал, як жонки куплять. Пана дождь, здаецца, у нас перший раз. Так, перший. Дык пану треба дать поцеловать старую бабу. Пан Адаль только до молодых, до богатых глаз. А старые у его у рахунок не идут. Так, так, я только до молодых маю импет. Ой, дурный он, як видать. Да кого это маете такий импет? До дорогих коров, чи до дорогих кобыл? Пан Быковский має імпет тільки до молодих дівчат. Так, так, тільки до молодих дівчат. А кільчака часом з гэтага не нагоніце на язик? Ой, що ти, ці ж пан Быковский конь. Конь, а конь, як видать, будьло порадошно. А панна Павлінка мне всіх компліменти говорить. Ага ж, компліменти. Ех, музикантики, нешто ноги чешу. Ось так і хочеться з паном Адольфом досягнуть Лявоніху. Фі, я таких мужицьких танців не гуляю. О, а які ж пан Адольф танці гуляється? Я віді, пані, герцпольку. Чого? Поді спать. Манчиза, поді кварту. Дих, може, ми з паненки поспробуємо так? Та калі ж я гетих мудрих танців, не то, що не вмію, не бачила ні. А нічого, нічого, я паненку вивучу на усі лади скакать. Заіграйте нам герцпольку. Ми гэтого не вміємо. Ну так поді спать. Перший раз чуєм. Так може поді кварту знаєте? Гэта перший раз чуєм. Ай-яй-я. Ось тобі й на. Вось і не навучуся я гэтых панскіх танцаў. А нічога, нічога, я бэнда вытылінгіваць на язык, а вас, пані, толькі прыслухоўвайся і вырабляй нагамі так, як і я. Значыцца, пад язык будзем гуляць. Так, пад язык. Прошу, пані Рончыка, правую ножку сюды, левую сюды, галоўку ў правы бок і задам пад парок. Прошу, пані, то цешка, першы раз падыбачыць. Ещё, прошу, ещё. Быковскі заўзята выкручваецца з Паўлінкай. Смешна ў яго падрыгвае нага. Для порога Быковский натыкается на завжди веселого и подвыпившего Францися. Гости рады приходу Францися и Агаты и весело витают их. Дядька Пустаревич пришел! А я кто, Монцовка, я не... Алёна в хату! Собственно, добрый вечер, я. Добрый вечер. А это, собственно, что за выкрутас, а? Як у цирку, чи в сумасшедшем доме, а? А это пан Адельф навучая пану Павлинку новомодных танцев. А и, собственно, можно, можно и далей крутиться, як у хворобе Швентего-Левентего. Вот еще прошу, раз, два, три. И еще прошу, раз, два, три. Не-не-не, ой, нічого не вийде. Ні кемка я до науки. А то віді, пані, то тяжко тільки в перший раз. А потім буде всіх гладко-гладко-гладітко, як пули визвати. Ой, сватіка, ну туди ви чудово. Пані, добрі, дівчатки ж ці метушки. Тіпонька, тіпонька. Дівчатки, дівчатки, ви, собственно, не зважайте на його. Ні, ви, собственно, танцуйте. Ви танцуйте, покуль казінець не вбився в ноги. Ей! І правда, дядька каже, а на що дарма час марнаваць? Будем гуляць. Заіграйте нам, калі ласка, польку, але от такую, каб ведаеце, аж свет хадыном пайшоў. Танцевала рыба з раккем, а петрушка з пастернаккем, а цыбулька дзівавала, со петрушка танцевала. А на печі на лучине дзеўкі грошы палічылі, налічылі паўталера і купілі кавалера. дзяўчыначка, люблю цябе, не еш хлеба, возьму цябе, дзяўчыначка, паслухала, хлеба есть цяпер стала. А ў гародзе ячмень родзіцца, да мяне есці ўгодзе, ты радзі, ячмень гусцей, казі, казі, якім часцей. Сядзіць голуб на галіне, салавей на ветцы, з адной дзевачкай гуляю, другая ў прымецы. А жаніся, не ляніся, будзеш панава гасі, за ты будзеш свіння пасі, друга заганяці. Маша поле камяніста, не праехаць, не прайсці, нашы дзевачкі фарсісты, нельга к ім і падысці. Я парсуха, ты католіка, не руш мяне за падоліка, мой падалік, шоўкам шысты, то палізе будзе біты. Браво, браво, панадар! Складен до танцев, что и казать. Не равнуючи, як за крестьян до ружанцев. Просим, просим, Каганенко. Пане Добруге, собственно, хоть у кишени пусто, але зато я ноги сыпать густо. Каб ему еще мой розум расторопнул. Тихо, Сварка, ну сядай. Может, панадар, спите, а нам что кольчи? Я чула, што вы вельмі пекны голас маеце. Які там пекны, але, канешне, лепш, як у другіх. А так просіце, просіце. Ну, калі так пекна, просіце, дык яно можна, а якую ж бы панна Паўлінка хацела? Ну, все роўна якую. Ну, якая лепшы у пана Адольфа выходзе. Бардзо проще, бардзо проще. Адольф Быковскі падыходзіць да стала, дзе стаіць самавар. Бярэ чайнік і п'е з яго чай, каб прачысціць горла. Плывай, дзонголым, білетаю, лабэнде, з нашэго кахання пэвне не снебэнде, з нашэго кахання... Гэта Адольф Быковскі ў часі спеваў адпёк руку аб самавар. Да ніж нічога не будзе! Ой, сватенька, то тема чудема. Пан Адольф, ці ж гэта галэмбі плываюць, а лабэнзі летаюць? Болей піць вам не буду. Ой, пан Адольф, не зважайце на іх. Ну, вядома ж, блазнота. Хто яны знаць? Блазнота, каханькі родненькі, блазнота. Выбачайце, пан Адольф. Это у меня не в мысли словца вылетело. Пане Бруде, собственно, закрути еще свою шарманку. Я там тебе просто как гранофон трубы. Сватка, сядайте сюда, сядайте. Ну, просим. Просим, тудема, чудема, просим. Ну, уже буду. Але калі яшчэ хоць раз перапыніце, то разбуюся і зусім кіну пець. Гляжу я без толку на хладную шаль, і чорную душу терзает печаль. Ці ж у вас чорная душа? Ой, сватенька, туда ваша дела. Пан Адольф, а чаму глядзіш на яе без толку? Болей піць вам не буду, хоць на каленях прасіце. Пейце сабе самі, калі такі разумныя. Как каленькі родненькі, блазну. Ну і спяем, калі пан Адольф не кемкі, што і жартаў не разумее. Ой, скорей бы все это скончилось. А такие спеем, девчатки, хлопцы, давайте все разом. Все разом, все разом. А пан Адольф нам поможет? А не думал. А что мы спеем? А что? Что из за месяц? Фи, мужицкая. О, а пан Адольф хотел бы, как мы завели его манчиза. Але, мужицкая. А коли пан такой панской натуры, так позатыкай кудели в уши, собственно. Маленькие родники, ты ж упокойся с вами. Ну так что, згоды на это? Ну так, ага, глядите, как я руками буду такты отбивать. И с толку не сбиваться. Музыкантики, Усім сподобалася пісня. Особливо добра її співала Паулінка. Розчульний Пустаревич підходить до Паулінки і цілує її. А тепер субшлюсь сюди. Чому ж мені не опечь? Чому ж собственно не гудеть? О, знову мужицькая. Але мужицькая. А пан свою, собственно, панскую сховай свиньям на снедані. Ай, кинь ти вже тудемо, щодемо з поля сходить. Отчепися, пані Добруге, отчепися від мене. Будем, собственно, печь зараз. Ми так будем печь. Дівчатки, хлопці, Тимоха. Тимоха. Музикантики. Thank you. Што ж мы цяпер будзем рабіць? Ужо набіяліся? Дык можа, ізноў пагуляем? Не, ціхне. Я зараз собственно за камандаю. У мяне розум спрытны. Я тонко понимаю, што і я. А вы собственно нічого не разумееце. Зараз я за каманды, зараз. Пан Адольф. Што ж ты, пан Адольф? Надумся, як мыш на крупы. Відаць, пан Адольф закахаўся. Ну і што ж, калі закахаўся, так што? Собственно, дзяўчаткі, хлопцы, собственно, Лявоніку зараз. Пан Адольф, сыплем з вами Лявоніку, а? Сапраўды, сыплем. Ну, адпусціцеся ўже на мяне грэшную. А больш... Ці ўдасца так весела з вамі паскакаць? Да я ўже вельмі не гневаюся, калі так просіце, дык яно можна, што ж там надта такое? Хлопцы, дзяўчаткі, лявоніху! А я, собственно, сваттей тупну, а? Ну, давай, тупну. А мы сваттей, каханенькая родненькая. О, сватка, туда, о, сюда. Музыкантики, реж! Лявоніка з Сымоніка была, а Лявону хлеба солі не дала. Ай, Лявоніка з Сымоніка, а ей не хадзіў ламаць капусты маей. Хоць капуста парасла, лепяной, не пайду яе палоць за табой. Прападзі ты з капустаю сваёй, і сушы ты маладосці маёй. Лявоніха не жонка была, не мытую мне кашуліку дала, не мытую не качаную, у соседа пазычаную. О, мой сладка дзеварошанька, вяди мяне пабалёшаньку. Сладка, ты дама, шу дама. І ў поперак усё, ў поперак. Музыкантікі, рэж! Ой, бярозка ты, бярозочка моя, ты бярозка нецярэбленная, твои лісці несярэбраныя, наши дзеўкі непаседлівыя. А калі ж я в матурікі жыла, ты як вішеньку в садочку цвіла, ты сталася свому духу мужіку, трудзі мене як ліпачка у духу. Залі хвацка скачуць старыя, але ж гэта так закрутіла ў танцы Кустарэвіча, што той ўжо і сам не рад, што пайшоў танцаваць. Ён хоча як-небудзь вырвацца ад Альжбеты, але куды там? Нарэшце ён усё ж неяк адарваўся ад яе і знясілены паваліўся на табурэце. Ну і дала ж твоя баба дыхту. Аж лыбкі трасуцца. Ну, і твая ж, дзякуй Богу, не адстала. Аж дыхавіцу ледзь не нагнаў. А вот бы вы тудема-сюдема кавалёвыя мяхі, непаваротлівыя. Дык вось здаецца вам, што нехта нейкага дыхту даў. Ай, чапіся ты, баба. І праўда, свацейка, ім толькі каля пляшкі круціцца, а не з дарэчнымі жанкамі, ды лявоніху ісці. Ой, добра, што сваця успомніў. Ай, сватка, давай вып'ю. Іду, сватка. Пара ўже і честь знаць. Так, пэўна ўжо каля поўначы матаецца. Час рухацца дамоў. Ой, дзякуй Богу. А можа б яшчэ пагулялі? Не, далёка. Ай, ну, каму далёка, дык яно так. А каму блізка, хай бы яшчэ пазабаўлялі. Не, мы ўже ўсе разам. Ну, так, хай надыходныя музыкі марша заіграюць, каб весялейся ім снілася і каб моцненька ўсім спалася. А гэта не шкодзіць. Ну, што ж, каханенькія, родненькія, заіграйце нашым дарагім госцікам што-небудзь адыходнае. А там... Две дзюркі ў носе і скончылося госцікі. Дякую. Гості розвітуються і виходять. Хлопці і дівчата ще й після вечеринки крихи погуляють на вулиці, а старі хоче й спішаються додому. Степан і Альжбета проводять до Ганки гостей, потім вертаються у хату. Ось, і потішало трохи у нашій хаті. Нема вже кому скакати. Ай, глупше, пані добродій, глупше. Собственно, було шумно і буде шумно. Чому ж мені? Так, тудема, чудема. Буде шумно, коли буде весілля у Павліночки. Ого, яка нікіла. Моєго весілля ніколи не буде. Значить, це і шумно не буде. Як то? Чи ж у батьків молодого паненка думає, що не хватить на весілля? Хватить, не хватить. А моєго весілля ніхто не вбачить. Коханенькая, рудненькая, що я на тої ёсць у своїй хаті господар, а не гость. Ой, прибирай, Павліночка, со стола. Добре, мамочка, зараз приберу. Ай-яй-яй, собственно, чи то свині ели... Чи то шляхта попасувалася, гэтак, собственно, ось сюда стол выглядая. Ай-яй-яй. Степан Адольф мне поможе? О, калі патраплю, чаму ж не? Павлінка і Францис, прибираючи со стола, скористалі Быковскага, налажывши йому на руки шмат посуды. А може б ви занесли посудок на тую половину? Все равно, я після сама занесу, а то я боюсь йти з паном Адольфом де на тую половину. Видать, девка улялюскалася у мене по самую шию. Собіла ж був створити такую чпялу недарешну. Лепш старожа, як ворожа, пані добрый. А, ти старожа, не мяли попусту, а думай, як до хати йти. А, правильно. Похвалений Єзус, похвалений Єзус. Бувайте здорові. Похвалений Єзус. А Гати і Францис виходять з хати. Ай, пайшли додому, тутемо чудемо. Не так же, пан Адольф, шклянки берите. Ой, зграбный. Не равно, чи як вол до кареты. А панна Паулінка мне в шістко компліменти говорить. Ага ж, дурню плюню в очі, як він скаже, дощ іде. Ой, ну, а ти що табаку важиш? Іди кладіся, тобі тут не корчма. Іди кладіся, спать, коханенька, родненька. Сон не кепская реч. На что калятки, добрые святки, что подъел ты на палатке. Спать, ну, иди спать. Коханенькі, родненькі. Вибачай, дороженькі, вибачай. Ти ведаєш, мене моя старая сьогодні досвіта успорола, так я прикорхнув крыху, а ти тут займайся собі з Павлінкою. Ну як, панадоль моя Павлінка? Подыходите под мысль. О, важная молодица. Хоть сегодня готов с ее жениться. Ну так тупой, коли я е, только смело. Я на девка податливая, хоть может и мая троха яких муха уносит. Так не звертай уваги, какая. О, я к уселякой потраплю подлизаться. Ну так подлизывайся, какая-нибудь родики, подлизывайся. Ну, бывай здоров. Павлиночка, може б ви у карти погуляли з паном Адольфом? Да і мені вже треба збиратися додому. Ти ж пан Адольф розсипався, що манітеся збиратися. Заїдете, коня вже маєте, ого, не жарточки. О, конь мой добрий. Ну так забавляйтеся, а я зроблю вже слідом за дедом. Бо нам старим, як той каже, така реч, под'їв, ди на печ. Чого доброго заночує? Ай, ні, нічого, нічого. Ой, буде бета. Не заночуй. Погода сьогодні не дрянная. Місяць світить. Добре буде для пана Адольфа додому їхати. А хоч би й дрянне, так мені ж близько, жеребець мій у момент домчить. Ну так забавляйтеся, а я пойду. Бо я таки натупалася сьогодні. Бардзо добранац. Бардзо прошу, панечка, бардзо прошу. На нас молодих не зважайте. Бардзо прошу, бардзо прошу. А чого панна Павлінка шукає? Спрашиваю. Того, чего еще не май. Карп. А, карп. Пливаем голембі, летаем лабендзе з нашего кахання, певне сушвення. Ну, як же пану Адольфу сподобався наш танец? Як я заважаю, так у вас лявоніка лепі виходить у медленіка подікварт. А так? І припівки складні, ведаєте. Так, трохи нейких мужицьких танцев навучився колись, ще бывало. Мужицьких? Мужицьких? А як пан Адольф думав, хто ми, то так само мужицького роду. Перший раз чую. Угу, і пан Адольф мужицького роду. І я? Так, так. Колись усі були мужиками. Так от тепер кожний чоловік мужицького роду. Хоть там, который прикидывается яким паном чи графом. Прошу. Ну, чого говорить? Адам і Єва і то були мужиками. Адам і Ева? Ага, і Ной, і Єз. Що я чую? Откуда это панна Паулінка вшистко ведається? Ого, не скажу. Скажи. Ну, добре. Запитайтеся, у які масороки. Ён вам усе розкаже. Повиваем голембі, летаем лабендзе з нашего кахання, певне цощі бендзе. Певне ніц не бендзе. Я. Тримай його нелегко. Пан Адольф, а ви жаніться хочете? Ой, страшенно хочу. А панна Паулінка замуж істи хочете? Ой, ще як хочу. А коли удасться, може, ще й сьогодні пойду. Як? Я ж ще нічого об гэтым татку і мамці не говорив. А? А чим ви там гетим? Ну, об тим, як я бенда женіться, пана Павлінка бенді замуж. Со. Ой, мені ж тут спати, як би хочеться. А що, коли не прийшов? Хто не пішов? А це я кажу, хоча б дощ не пішов. Ах, дощ. А то я так жалію, так жалію. Кого? Пана Адольфа, каб не змог. У мене ось аж тут нешто трасеться. Я так само жалею пану Паулінку і терас, і потім. Жалі та потім. Ну, я бенда женіться, а пана Паулінка бенді замуж. Ой, пана. Прошу, пані Роночка, прошу. Ладушки, ну давайте. Вот так. Ну, зато же пана Паулінка мене обыграла, возьму і поеду. Ой, собрався таки нарешті. Добра ноч, панна Паулінка, прошу чекать, пшияда по канчатак. Заберіть ліпі його тепер. Ого! Канчатак той самий. А панна Паулінка вшистко жартує. От так на усі баки дзелка, не раунуючи, як 100-рублёвая кобыла. Гэткая дыхт для мяне жонка. Добра ноч, панна Паулінка. Пан Адольф Быковский надіє галоши, паліто, бере парасон і увесь час розкланюючися виходить. З нашого кохання певні цохи бендзем. А той би хай би лепі уже не прийшов. А, конечно, мені так страшно стало. Так страшно. Ой. На что это я ему обіцяла? Лепей было почекать. А может, еще и не прийде? Ага, а коли ж не прийде, значит, он не любит меня более. Не-не-не, нехай лепей прийде. Нехай прийде. А там что будет, то и будет. Ось, треба поворожить. Прийдите, не прийде. Прийдя, не прийдя, прийдя, прийди, мой соколик, прийди, мой миленький. Ну, а тепер любить чи не любить? Ой, не-не-не-не-не-не-не, это треба на карты порожить. Любить, не любить, к сердцу притисня, к чорту пашле. Любіць, не любіць, к сэрцу прыцісне. Прыцісне к сэрцу, значыцца, любіць. Карты так показалі, мушу збірацца. Ой, трэба ж спачатку паслухаць, ці спяць старыя. Спяць! Храпуць, нібы суконкі дрэвы. Ну, трэба ў куфар паглядзець, што там узяць. Ага, што ж тут не ўзяць? Ага, вось гэта вазьму. Гэта кіно мне да тварыку ідзе. І чаравічкі ж новыя таксама заберу. А ў чым же я з'ем? Ды бегаць буду. Ну, і сукеначку заберу. І вось гэтую заберу. І вось гэта заберу. А шнуровачку новую таксама ж мушу забраць. А хто яе тут без мяне насіць будзе? Ну, няхай ўжо будзе ўсё. Вось, звяжу гэта ўсё ў хустачку. Чагусенькі не відаць, темната страшанная. А хто я? Я хіба ж не пазнала. А, чакай хвілиночку. Ось я толькі зараз падушачкі ў коўдру звяжу. А мне нічога не трэба. Ну, мала чого не трэба, я вазьму. Ну, вось гатова. Пераймай. А зараз і мяне пераймай. Ой, трэба ж з бакоўкі ўзяць верхнюю вопратку. Хаця б старыя не прабудзіліся. А цяпер трэба і сябе выкінуць. А хто ж гэта там? Хто там лазіць апоўнач? Нехто ўстаў. Альжбета, прачніся, нехто поўзе. Гвалт, злодзей! Альжбета, Альжбета, хутчэй сюды стрэльбу хапай! Стоп! Бягу, во! О, на стрэльбучак! Ты куды цябе неба суперла? Дапамагай цягнуць, там некі гад я за рукі трымаю. А чакай, скуль ты взяў таго злодзія? Гэта ж Паўлінка! Каханненькая, родненькая, ты куды манілася ляцець, а? Я хацела замуж ісці. Праз вакно! А што ж, калі татка з мамкай ды праз дзверы не пускай? Ой, да чужачка, родная, што? Злодзе, з гэтымі катомкамі каля вашага вакна кручіўся. Выкуп! Панада! собственно, злодей собственно. Адольф Быковский. Так это ты хотел мне дочку украсть, ты? Злодюка ты какая-нибудь. Прошу, пани, я сбился с дороги. И хотел запытаться у панны Паулинки, через в окна запытаться, где мне ехать, а они... А я, собственно, злодей, злодей, пани Добрудей. Собственно, в узлы из хаты повытягал. Не брал, это, не брал. Это ж... Что? Может, шапку мою украл, а? Не брал, не брал. Ты пьяница и головы свою забудешься. Это ж домов доволокся, тады только вспомнил, что шапки забылся. А баба на что, кабуся, вам пильновала? О, злодея зловил я. Адольф Быковский. Так это ты, каханенькая, родненькая, за его хотела замуж утекать. Ты не... А ты, каханенький ты, родненький, негодяй. Адольф Быковский. И рутник с под темной гвязь. Як ты мог, як супы злой такие? Не мог, як след. Заповедью по-христианску мою дочку взять, але як злодей хотел с хаты выволоть. Вон, вон. Все бьют Быковского, чем попало. Той со страху бежит с хаты. Следом за им бегут старые. У хаті засталася толькі Паўлінка. І смешна ёй, што так усё абярнулася, і сумна, бо яе мілы не прыйшоў, ды і невядома, ці прыйдзе. Засмучоная глядзіць яна на клункі, потым бярэ іх, ідзе да куфра, каб усё паклаці назад, але раптам... Бяжы! Якімка! Чакай, як жа, га? Коні стаяць на пагаторі, хутчэй. Чакай, пераймай. Пераймай, а зараз і мяне пераймай. Ну, цяпер ты мая, навекі вечная. Не, не я твая, а ты мой навекі вечная. Паўлінка шпарка вылазіць праз вакно на двор. А где ж это Паулинка? Паулинка? Каханенькие родненькие! Паулинка, с Якимом, дякуй Богу! Туда бы, сюда бы, Паулинка! Собственно, вот сюда! Збянтэжныя Степан і Францыс глядзяць адзін на аднаго, а недзе ўжо далёка імчаць коні Паўлінку Якіма насустрач іх шчасцю. Шановні слухачі, у Тэатры Беларускага Радыё прагучала другая заключная частка радыёпастаноўкі «Паўлінка» па аднайменнай п'есе народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык Леў Літвінаў. Ролі выконвалі «Паўлінка» – народная артыстка Беларусі Раіса Кашэльнікава, Сцяпан Крыніцкі – народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка, Альжбета – народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая, Францыс Пустарэвіч – народны артыст СССР Глеб Глебаў, Агата – народны артыстка Беларусі Вера Пола, Якім – народны артыст Беларусі Іван Шаціла, Пан Быкоўскі – народны артыст СССР Барыс Платонаў, вядучы – народны артыст Беларусі Павел Пекур. Год запісу спектакля 1952, рэстаўрацыя 1998.